En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vi kommer ind i flyvemaskinen, altså det er jo sådan en militær flyvemaskine. Bagsiden er åben, du kommer ind, og der er ikke noget sædepladser, fordi det er jo allerede optaget af andre. Men i midten af flyvemaskinen, der er sådan noget plastik poser fyldt med noget hvidt i det. Og vi kravler op og sætter på den, og så letter flyet. Og så letter vi også. Nu kommer vi ud af Kabul. Det her er Achil. Han beskriver sin flugt fra Kabul. Og det er ikke, som du måske tror, foregået for nylig. Achil flygtede fra Kabul, da han var 14 år gammel i 1992. I dag fortæller Achil sin historie. Velkommen i Pilestræde. Jamen, mit navn er Achil Farok. Jeg er 45 år. Jeg har 2 børn. Jeg bor i Tommerup Stationsby. Jeg arbejder som konsulent i Odense Kommune, men ellers sidder jeg som byrådsmedlem i Assens Byråd. Når du ser billeder af talibankrigere, som har overtaget præsidentpaladset, ja. Hvad tænker du, altså når du ser talibanfolk, hvad tænker du så? Jamen det er jo surrealistisk. Det er en sådan ond drøm, som man har, at det kan ikke passe, at det skete nu. Altså jeg tror både mig, men også alle afghaner, både i Afghanistan og i udlandet, vi er i choktilstand stadigvæk. Vi kan ikke forstå det, fordi det gik så hurtigt. Jeg tror ikke, folk var forberedt på, at det kommer til at ske, det her. Men det skete bare så hurtigt. Hurtigere, end vi kunne tænke os frem til, hvad der ville ske. Altså, der faldt den ene by efter det andet, så tænkte vi, at nu kommer der en lidt målstand, men der skete faktisk ikke noget. Så lige pludselig Kabul er overtaget, og så står man der og med choktilstand. Men også den der med angst. Hvad er det, de kan finde på? Er det en tidligere Taliban-regime, de vil indføre? Eller har de lært noget? Er de blevet klogere? Mm-hmm. Så jeg tror, folk er jo angst. Jeg tror, det er det rigtige ord at sige, at lige nu er alle sætter og er angst overfor. Og du hvad er det, der kommer at se? Er du angst? Ja, det er faktisk. Jeg har jo stadigvæk en søster, der bor i Kabul, med sin familie og manden. Jeg har fætter og kusiner, som er der, og venner, som jeg er i kontakt med. Din søster, som bor i Kabul? Ja. Hvordan har hun? De har det forfærdeligt. Altså, det er sådan et tomrum lige nu, og alle de scenarier, der kører i folks huller, hvad er det, der kommer til at ske for dem? Så de forsøger at tilpasse sig faktisk lige nu. Det går de fleste i Kabul, og måske andre byer allerede. Bare alene det der med påklædning, hvordan man lige skal imødekomme de krav, de måtte have, eller de har haft tidligere. Så der er kommet selvcensur lige nu i Kabul, hvor man begynder at tage tørklæder på, og nogen måske går med burka, hvis de skal ud af huset. Hvad gør din søster? Min søster er simpelthen ind i huset, så hun kommer ikke ud lige nu. Men skal hun komme ud, så kan det godt være, at hun gerne skaffe sig en burka. Altså, jeg er jo født i Kabul i 1976. Vokser op relativt trygt, vil jeg sige. Piger går i skole, altså kvinder. Man kunne måske se på gaden en gang imellem, at der er nogen, der går med tørklæder eller med burka på. Og det er også ofte med altså, frit valg. Langt de fleste kvinder, de går med almindelig tøj, som man kender i resten af verden. Øhm, der er en, hvordan kan man sige, sygehuset, der virker. Altså er du syg, du kommer der. Politiet handler på, hvad der sker. Altså, så der er retfærdighed på en eller anden måde. Men i baggrund kan vi selvfølgelig høre, at der er krig og konflikter i provinsområder, hvor mujahidin og de forsøger at bekæmpe og nedkæmpe staten og styrkerne. Så min opvækst på den måde har været præget både af tryghed, men også af den uvished, at hvem er det nu, der de folk, der tager våben og så bekæmper det liv, vi har. Da du var barn, Achil, hvad lavede dine forældre? Altså min mor var hjemgående. Det var hendes valg at blive hjemme, og vi er jo en dejlig stor familie på 9 søskende, så der var nok at sige til på den måde. Men min far har været skuespiller og har været chef for den afghanske teater i Kabul. Så han har været optaget af sit arbejde. Det er en form for, når man er inden for teaterverden og kunstner, hvordan kan man sige, så man kan ikke lade være med at være politisk aktiv. Så på den måde, det har vi også været indirekt. Så det følte også rigtig meget i vores liv, altså, hvor vi har haft mange gode diskussioner derhjemme og med hans venner og omkring politik, hvordan skal vi så indrette samfundet. Men du siger, at din far var skuespiller. Ja. Var han kendt? Han er en meget kendt ansigt i Afghanistan. Så du var barn af en kendis? Ja, det er helt korrekt. Så da jeg skulle komme ud ja, i skole, så alle vidste, hvem jeg var. Og hvis der var kommet noget film, hvor han har haft en sjov rolle, så fik jeg noget bemærkning af, at, hvem min far var. Så på den måde, det var en privilegie på en eller anden måde. Har han været kendt uden for Afghanistan? Jo, altså nogle lande, som har set hans værker, så de er kendt, men ikke sådan internationalt som sådan. Men på det sidste selvfølgelig har han haft noget internationale værker. Blandt andet Dravaluban har han været med til at spille rollen som generalen. Amis svigerfar i USA. Så alt i alt, Achil, din far, teaterdirektør, du har en stor familie, ja. Du husker Kabul som et dejligt sted at være. Ja. Det lyder jo egentlig som om I havde en god tid der i jeres familie. Det har vi haft. Jeg gik også i musikskole, hvor jeg spillede guitar og så på den måde, der var mange muligheder for børn og hvad hedder det, unge for at uddanne sig og gøre noget godt for dem selv og for samfundet. Så det var et rart og dejligt sted at være. Og da du er blevet 13, 14, 15 år cirka i 1992, ja. Der starter borgerkrigen i Afghanistan. Gun battles raged in various parts of Kabul as rebel forces stormed into the Afghan capital and took firm control of the city. Din familie er nødt til at flygte fra Kabul. Ja. Hvorfor? Jamen, det der sker jo så, at der mener faktisk lidt af den nuværende situation, hvad der er. Den afghanske regering står alene med kæmpe udfordring omkring de religiøse mujahidin, som har fået hjælp til at bekæmpe russerne. Russerne er væk. Hvad gør man så? Fred og forsøgning, som var et projekt på 4 år, lykkedes ikke. Og så der var en præsident valgt at sige, at jeg trækker mig tilbage. I velkommen at komme ind i Kabul, og så skal vi sikre, at det vi har, at det ikke bliver ødelagt, så I overtager magten. Og der skete mujahidin, som var 7 forskellige fraktioner, kom ind i Kabul og overtog magten. Less than 24 hours after the mujahideen took Kabul, the worst nightmares of its people have come true. The city split along political and ethnic lines, and this fighting can only get worse. Hvad var den udløsende årsag til, at dine forældre og din familie valgte at sige, vi skal væk? De var ul efter de tidligere ansatte i staten og kendte ansigter, og vores familie er jo kendt familie i Afghanistan. Så på den måde, vi var meget nemme offer, og vi kunne også se, at min fars venner og som det folk, vi kendte, at nærmest blev taget ud af huset og likvideret. Så der kom... Har du set det? Har du oplevet det? Jamen, jeg har ikke set selve likvideringen af de personer, men der kom krig, og vi har set de døde folk, der falder ned på vejen. Men din fars venner bliver slået ihjel? Ja, der er nogle af dem, der bliver slået ihjel, som har haft også, skuespillerbaggrund, eller har været kunstnere. Så det er simpelthen, der kom en forfølgelse der. Hvad gør jeres familie? Vi går jo selvfølgelig i panik, og hvad gør vi så? Og så forsøger vi at flytte fra hjem til hjem hos nogle familier. Vi kom til vores onkel, og min far kunne ikke komme ud, fordi alle kendte ham jo. Og så var det jo min opgave på det tidspunkt som dreng, for at komme ud og handle og finde forsyning til huset og så videre. Så det var en meget vanskelig situation på det tidspunkt. Alle grænser var lukket. Vi kunne ikke komme nogen steder. Altså, hvis vi satte os ind i bilen og skulle køre nogen steder hen, så kunne vi jo blive genkendt meget hurtigt. Så på den måde, vi var gået under jorden, kan man godt sige. Men indtil en af de tidligere generaler, som har haft noget indflydelse i Nord-Afghanistan, som har kendt min far, og har sendt en gruppe mennesker, der skulle redde de tidligere ansatte inden for kunstområdet. Så der var flere af min fars venner og vores familie. Vi blev simpelthen reddet af den gruppe, hvor der kom bilen. Og kom ud fra, kom væk fra Kabul? Ja, der kom bilen og holdt ved huset. I har 15 minutter kom ud, sat ind i bilen, og vi forsøgte at tage de ting, som vi kunne tage, og lukke døren, så har vi ikke set det hus mere. Så vi kommer til lufthavn, og der er ikke noget organisation eller organisering. Altså, vi kommer simpelthen bare ud på asfalten, og der er rigtig mange andre familier. Også så mange faktisk mennesker, som vi ser i billederne nu, der slås om pladser for at komme væk fra Kabul på det tidspunkt. Når der kommer en flyvemaskine og lander, og folk løber efter den og kommer ind i, der kommer den næste. De løber igen, men vi fik ikke mulighed for at komme med de to flyvemaskiner. Og så var der en anden flyvemaskine, der holdt langt væk fra os, hvor de vælger at sende os der til den flyvemaskine. Vi kommer ind i flyvemaskinen, og der er ikke noget sidepladser, fordi det er jo allerede optaget af andre. Men i midten af flyvemaskinen, der er sådan noget plastik, poser fyldt med noget hvidt i det, papir, og vi kravler op og sætter på den, og så letter flyet. Og så letter vi også, at nu kommer vi ud af Kabul. Og hvert flyvemaskine er jo så voldsom, at med rystelser og kommer op og ned, det er jo militær. Og vi er jo ikke vant til at flyve. Havde du fløjet før? Nej, det havde jeg ikke. Det var faktisk første gang også for resten af søskende familien. Det var kun min far, der havde prøvet det før. Men vi får det dårligt, har vi kastet op på de kasser, eller ved plastikposer. Achille, ja. I ni søskende, eller ja. 10 i alt ni? Vi er på det tidspunkt 8. Okay, ja. I 8 søskende, er du storebror og lillebror? Hvor er du henne i? Jeg er nummer 2 i familien. Så du er en af de ældste? Ja. Hvordan har de små det? Jamen, de er jo blege i ansigt. Altså, vi er jo alle sammen angst. Hvad der kommer til at ske? Hvor er det, vi kommer hen? Eller hvor er det, vi skal være der? Altså, vi ved jo ikke, hvor vi skal bo. Altså, vi skal bare simpelthen komme ud. Hvad siger dine forældre til dem? Jamen, vi siger jo, at det skal nok gå, og vi skal komme der, og der er nogle familier, vi har i Nord-Afghanistan, som kan måske hjælpe os, men også de folk, som er kommet for at redde os, og de kan måske hjælpe os. Så på den måde, bare alene kom ud. Altså, vi tænker ikke ret meget, faktisk. Altså, det der med, at alene vi kommer ud derfra, så skal vi nok klare det. Nogle af dine fars venner blev slået ihjel. Ja. Hvad skete der med teateret? Teateret, den blev simpelthen bombet ned og brændt ned, fordi det var uislamisk. Det var vantros værk. Det harmonerede ikke med den ideologi, der var, også de grupper. Så på den måde, de var glade for at brænde det ned. Hvorfor er det, at teater er for dem at se uislamisk? Hvad er der galt med teater? Jeg tror, det er fordi de kommer til at fortælle sandheden. Fortælle om, hvordan folk har det. Fortælle om følelser. Tale om, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert. Stil spørgsmål ved magthavernes beslutninger og handling. Hvordan påvirkede det din far, at teateret blev brændt ned eller bombet? Det er jo hele hans værk, altså i så mange år, han kæmpet for at opbygge noget, men også en symbol på, at teater, kunst og skuespil er forbudt. At der er ikke noget for ham længere. Mm. De har ikke brug for ham. Så han skulle finde sig noget andet at lave. Eller også lave noget, som skulle være efter deres bog. Og overbevisning. Og min far har det selvfølgelig rigtig svært. Og det har jeg også. At vi kan ikke forstå den tanke. Det kan vi simpelthen ikke. Det lykkedes jer at komme med på et fly ud af Kabul. Ja. Som lander i den nordlige del af Afghanistan, ja. Hvor I er nogle år. Ja. Og så i 1996, ja. Der flygter I helt ud af Afghanistan. Ja. Hvorfor? Jamen, vi kommer der til Nord-Afghanistan, og min far bliver igen chef for den afghanske teater i Nord-Afghanistan. Der bliver opbygget en form for stat, der agerer for sig selv i Nord-Afghanistan, hvor de tidligere ansatte i staten, der forsøgte i hvert fald fasthold i nogle af de ting, der har været. Så på den måde, der var nogenlunde stabilitet, men det var det ikke sådan som udgangspunkt. Men så sker det jo så, at Taliban kommer på banen og begynder at overtage by efter by, by efter by, og Kabul falder og andre steder, der falder. Så det sidste sted, der er, det er så Nord-Afghanistan, det er byen Mazar-e-Sharif, der hvor vi bor. Når de kommer så tæt på og overtager området, så skal man selvfølgelig forlade området, fordi nu er det ikke nok alene, at vi har været aktive, vores familie, i Kabul, men også i Nord-Afghanistan og fastholde det. Det er jo i sig selv strafbart, også Taliban. Så vi vælger at flygte, og der er også jeg politisk engageret på det tidspunkt i Nord-Afghanistan. Ja, du er? Jeg er så ung på det tidspunkt, 18 år, ja. Og har selvfølgelig mine holdninger, som jeg ikke kan holde tilbage. Så selvfølgelig får jeg noget udfordringer, og Taliban står lige ved døren for at overtage byen. Beslutningen bliver så, at det er bedst for familien, at jeg forlader landet, og jeg får visum til Rusland, og jeg kommer om på den anden side grænsen, og min familie skulle få faktisk visum nogle dage efter, og så skulle de komme til Moskva, men de blev fanget der. Hvordan endte du i Danmark? Jamen, det skete jo, så der, det er jo lang historie, men så til sidst, altså, er det jo, at der er ikke noget vej og hvad hedder det, liv i Afghanistan på det tidspunkt. Altså, kom tilbage til, og min familie bor i Pakistan, og jeg kommer til Pakistan for at finde min familie efter nogle år. Altså, det er sådan noget i slutningen af 90'erne? Slutningen af 90'erne. Mm-hmm. Så der er ikke noget håb tilbage. Altså, jeg har jo også haft ønske om at komme tilbage og arbejde og kæmpe for de værdier og så videre, men det er simpelthen det var ikke muligt. Og på det tidspunkt, min søster og hendes familie, de har boet i Iran på det tidspunkt, som hun var blevet gift. Og de har fået humanitære asyl fra Iran og blev sendt til Danmark, som en del af den der kvoteflygtning, de kom til Danmark. Så det er sådan meget tilfældigt, at jeg landede til Danmark, fordi da jeg kom videre til Tyskland, der fandt jeg ud af, at min søster er i Danmark. Så kom jeg til Danmark og søgte asyl her tilbage i maj 2001. Kort efter du kommet til Danmark, ja, så invaderer USA, ja, Afghanistan i 2001. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Og året efter det, der tager din familie, eller stor del af din familie, tilbage til Afghanistan. Ja. Hvorfor? Min far har jo haft rige muligheder for at også komme ud af Pakistan til andre lande og søge asyl, men han var noget for sig selv. Altså, han sagde, at det er mit liv, og det er min kamp, og så bliver jeg der, hvor jeg er i Pakistan, og går jeg mit bedste og kæmpe videre. Og så kommer det lige pludselig mulighed, at vestlige styrker kommer ind i Afghanistan, Taliban bliver slået ned, og der opstår sådan en form for optimisme og håb om fremtiden, men også behovet for min fars og familiers indsats. Så min far kommer fra Pakistan tilbage til Kabul i slutningen af 2002, og så bliver han chef for Kabul Teater igen, for at genopbygge den, men også de andre byer, som var også behov for at genopbygge teatret. At, det var sådan set hans største opgave, og han kommer tilbage til den ruiner, som vi har talt om, for at samle stumperne. Og du sagde, at da din familie vender tilbage til Kabul, ja, du siger om din far, det var hans liv, det var hans kamp, det, ja, her. Familien, ja, vender tilbage. Ja. Hvorfor tager du ikke med tilbage til Afghanistan på det tidspunkt? Jo, der er jo mange forskellige grunde til det. Altså for det første, altså, der er jo ikke nogen, der tror på, at der kommer noget godt ud af det. Altså, nu kommer USA, ja, der er stadigvæk krig rundt omkring, altså, der er stadigvæk trusler. Og også, at jeg skulle ikke forværre det, at jeg skulle komme der tilbage med mine holdninger og handlinger der, for at det kunne påvirke familien. Så på den måde, der vælger jeg at sige, at jeg bor her, og jeg skal få en uddannelse, og jeg kan hjælpe alt, hvad jeg kan herfra. Og så med forhåbning om, at en dag jeg kunne vende tilbage og arbejde i Afghanistan. Vil din familie gerne have, at du kommer tilbage? Nej, altså de vil helst have, at jeg skulle blive her. Fordi det var usikkert for dig at være. Det var usikkert, selvfølgelig var det det. Og resten af familien også blev der, fordi min far var der. Hvordan var det? Det må have været nogle mærkelige år for dig. Altså, familien er samlet igen i Kabul. Ja. Du sidder op i Danmark. Hvordan, ja, var det? Jamen, det er jo sådan set svært. Det er vanskeligt. Nu er der så gået 20 år. Ja. Den amerikanske tilbagetrækning er fuldbragt, næsten i hvert fald. Ja. Den seneste tid her har det været helt kaotisk, ja, hvad der er foregået i Afghanistan. Hvornår tænkte du, det går galt, det her? Jeg har haft forskellige besøg i Afghanistan, men der, hvor jeg kunne bare se, at billedet ændrede sig, det var i 2015. Og der kan jeg bare se, at de pro-Taliban folk, som er kommet ind i Kabul, bor på kanten af Kabul, opfører sig som Taliban ind i Kabul. Og der tænkte jeg, det her kan gå galt. Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society. And we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. Kan vi stole på Taliban? Altså ud fra hvad der skete tidligere i 90'erne, og ud fra den ideologi, hvad de står for, hvor sharia-lovgivning skal være, og den menneskesyn, de har, det er svært at stole på dem. Men også, at jeg tror ikke, at vi skal betragte Taliban som en samlet enighed, fordi de er jo også mange forskellige fraktioner, forskellige holdninger. Men du stoler ikke på Taliban? Jeg ser frem til, at de skal vise, at de har forandret sig. Men jeg har svært ved at stole på dem lige nu. Og lige nu har de taget magten over den by, som din søster bor i, ja, Kabul. Hvad tænker du om hendes situation? Jamen altså, lige nu, jeg tænker, at de har overtaget magten, og når de får fuld kontrol over befolkningen fra gade til gade, er det der, det kommer så deres sande ansigt frem. Det ved vi ikke. Jeg tror, de kommende uge